Değerli kardeşlerim, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 24. sözü okuyoruz. 24. sözün bu okuduğumuz kısmı şöyle başlıyor. 4. dalı okuyoruz. Bir büyük malikül mülk, mülk sahibi bir zat, bir şehir kurarken veya muhteşem bir saray yaparken, o işte 4 çeşit işçi çalıştırır diye başlıyordu üstadımız. Bunlardan birisi kölelerdir. Ne ücretleri ne maaşları var. Onlar efendilerinin emriyle işledikleri her amelde gayet latif bir zevk ve şevk hissederler diyordu. Ve bunun, bu kölelerin karşılığı, tabiatta, kainatta Cenab-ı Hakk'ın emir iradesinden, emir arşından gelmiş meleklerdir. Meleklerdir. Melekleri geçen dersimizde okumuştuk. Orada bu melekler hakkında üstadın söylediklerini okurken, belki bugün aklımıza gelen bir şeyi arz edeyim. Melekler en azından bizim açımızdan görünmeyen güçler, görünmeyen hizmetçiler. Bu görünmeyen hizmetçilerin tabiatta, kainatta, bu kainat sarayının yapımında, inşasında ne gibi vazifeleri var? Ve onların önemli bir işleri var mıdır hakikaten? Evet, vardır ve çok önemli hizmetler görüyorlar Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesiyle. Ancak biz görmediğimiz için, onları görmediğimiz için bu bizim çok dikkatimizi çekmiyor. Mesela cahil bir insan düşünün, bir televizyonun, bir arabanın elektrikle çalıştığını bilmese, elektriğin orada ne iş gördüğünü anlamasa, efendim, elektriğe çok önem vermez. Halbuki elektrik gibi görünmeyen bir güç, yani melekler gibi görünmeyen bir güç olan bu elektrik, arabanın çalışmasında, fabrikaların çalışmasında, hatta evlerimizde pek çok eşyanın, pek çok makinenin, cihazın çalışmasında büyük hizmetler görüyorlar. Ama ortalıkta hiç görünmüyorlar. Bir elektrik süpürgesini görüyorsunuz ama elektriği görmüyorsunuz. Elektrik süpürgesini elinize alıp çalıştırıyorsunuz ve işi bitince bir duvar kenarına, diyelim bir dolaba koyuyorsunuz. Ama elektrik sadece bir düğmeye basıp kesiyorsunuz. Yani elektriği de bir yere paketleyip bir şey yapıp koymuyorsunuz. Bu kadar güzel, bu kadar önemli hizmet eden bir görünmeyen güç var emrimizde. Elektrik. İşte bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın tabiatta, kainatta çalıştırdığı ve fakat biz onları görmediğimiz için önemini de çok anlayamadığımız güçler var, hizmetçiler var. Bir yer çekimi bizim mesela görmediğimiz ve belki de eski insanların hiç düşünmeden yüzlerce yıl, binlerce yıl insanların böyle bir gücü tanımadan, hissetmeden yaşadıklarını düşünün. Yer çekimi gücü. Ama biz biliyoruz ki bu kendini göstermeyen yer çekimi gücü Allah'ın lütfu keremiyle, emir ve iradesiyle çok büyük işler görüyor. Çok hizmet ediyor. İşte tabiatta bizim bugün belki kısaca tabiat kanunları filan deyiverdiğimiz, detayına girmediğimiz fizik alemde, kimya alemde, kimyada olayların oluşuna, kimyevi olayların oluşunda büyük rolleri olan kurallar, kanunlar var. Bunlar meleki güçlerdir en azından, öyle diyelim. Evet, meleksel güçlerdir. Tabiat kanunları diyoruz. Ne olduklarını bildiğimiz yok. Şimdi ikinci kısım hizmetçilerden bahsediyor. üstadımız, onlar da bir kısım cahil hizmetçilerdir. Çalışıyorlar ama niçin çalıştıklarını bilmiyorlar. O Malik-i Zişan onları bir işte kullanıyor, kendi fikriyle ve ilmiyle çalıştırıyor. Onlara layık cüz'i bir ücret de veriyor. O hizmetçiler hangi külli işler için çalıştırıldıklarını ve amellerinin sonunda hangi umumi faydalar hasıl olduğunu bilmiyorlar. Hatta bazıları yaptıkları işlerin sadece kendilerine ücret ve maaş kazandırdığını, başka bir faydası olmadığını sanıyorlar. İşte bu hizmetçiler hayvanlardır tabiatta. Hayvanlardır. Şimdi bu hayvanların tabiattaki hizmetlerini de çok önemsemeyebiliriz. Çok iyi fark etmeyebiliriz. Ama artık gerek o işlerle uğraşan ilim dalları, onlarla uğraşan, ilgilenen efendim insanlar biliyorlar ki tabiatta çok büyük, çok önemli dengeler var. İnsanın hayatta kalması için efendim şart olan çok önemli şeyler var. Buralarda hayvanların çok görevleri var. Ben mesela kısaca yine Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 33. lemada söylediği bir şeyi hatırlatayım. Şimdi yeryüzünde yaşayan bütün bitkilerin ve hayvanların cenazeleri her yıl yüz binlerce, milyonlarca cenaze yeryüzünü doldurup içinde yaşanmayacak hale getirebilirlerdi dünyayı. Ve denizlerde de balıklar, balık cenazeleri denizlerin yaşanmayacak bir yer olmasına sebep olabilirlerdi. Ama görüyoruz ki gerek denizlerde gerek karada karıncalardan tutun kartallara kadar pek çok böcek cinsi, kuş cinsi, başka yırtıcı hayvanlar yeryüzündeki cenazeleri toplamak, yemek ve onları yeniden hayata kazandırmak, dönüştürmek için bir hizmet görüyorlar. Onların bu hizmeti inkar edilemez. Ve yine pek çok bizim görmediğimiz bakteriler, bizim çürüdü dediğimiz bu bitki artıklarını, hayvan artıklarını, onları adeta çürüterek parçalara ayırıyorlar, toprağa çeviriyorlar ve yeniden kullanabilir hale getiriyorlar. İşte yeryüzünde böyle pek çok varlık, pek çok hayvan çok güzel hizmetler görüyorlar. Bizim vücudumuzda da çalışan al yuvarlar, ak yuvarlar gibi hizmetçiler var. Demek ki insanı inşa etmek için onun vücudunda çalışacak pek çok hizmetçiyi de inşa etmeye bağlı. Cenab-ı Hak bizi yarattığı gibi vücudumuzda hizmet edecek o varlıkları da yaratmış. Şimdi hayvanlar hakkında Üstad diyor ki, hayvanlarda yemek, üremek gibi konularda iştiha sahibi bir nefis var. Hayvanlarda böyle bir nefis var. Hayvanlar denilse ki bir nefisten, bir bedenden ibaret, pek denilemez çünkü başka yönleri de biraz var. Ve istediklerini yapmaya yarayan bir cüz'i iradeleri, ihtiyarları var. Yani hareketlerinde bir seçim kabiliyetleri var. Yollarını, yönlerini tayin ederken nereye doğru gideceğini, nasıl besleneceğini, nasıl yavrusuna bakacağını az çok biliyorlar. İşte bu yönleriyle bir iradeleri ve seçim yapabilen ihtiyarları var. Yani seçim kabiliyetleri. Bu yönden amelleri sırf Allah için olmuyor. Kendi nefislerine de bir hisse çıkarıyorlar. Onun için mülkün sahibi Malikül Mülkü Zülcelal vel İkram kerim olduğundan, çok cömert olduğundan, onların nefislerine de bir hisse vermek için yeme içme üreme gibi fıtri amellerinin içine onlar için de bir lezzet, bir maaş ihsan ediyor. Bakın meleklere hayvanların tarzında bir lezzet, bir maaş vermemişti. Onlar hizmet ederken bizzat ettikleri hizmet onlar için zevk kaynağıydı, melekler için. Ama hayvanların amellerinin içine, yani yavrularına bakmaları, yuva yapmaları, yüzmeleri, üremeleri gibi her işlerinde, fıtri işlerinde Cenab-ı Hak onlara bir lezzet, bir maaş ihsan ediyor. Cenab-ı Hakk'ın külli kanunudur. Hizmet ettirir ve ücret verir. İnsanlar da bir yönüyle, hani hayvani yönümüz, bedenimiz itibariyle yaptığımız fıtri hizmetlerde, yani Cenab-ı Hakk'ın gördürdüğü hizmetlerde bir ücret bize de ihsan edilmiştir. Şimdi ayrıca hayvanlara ayrı ayrı zevkler ve vazifeler de verilmiştir. Mesela diyor üstadımız şu meşhur bülbül kuşuna bak. Bülbüle bakıyoruz. Bülbül şairane konuşmuş ama üstadın bahisleri, konuları ciddidir. Hayali ve hayali değil, hakikattir. Güle aşık olmakla bilinen o hayvancığı Fatır-ı Hakim görevlendiriyor. Yüce Yaratıcı. Beş gaye için onu istimal ediyor. Birincisi, hayvan türlerinin çoğu bitkilerle beslenirler ve onlara bağlı yaşıyorlar. İşte bülbül, hayvanların bitkilere olan kuvvetli bağlarını bütün hayvanlar namına güzel sesleriyle ilan ediyorlar. Gülün karşısına geçiyorlar ve adeta yaşadıkları, güle karşı yaşadıkları bu ilgi, bu sevgiyle biz bitkileri seviyoruz, bitkilerden faydalanıyoruz, hayvanlar olarak bitkilere muhtacız, bitkiler bizi memnun ediyor diye bu güzel sesleriyle bitkilere olan bağlılıklarını ifade ediyorlar. İkincisi, yani bu bülbül bunun farkında değil ama biz onu karşıdan seyrederek akıllı bir insan olarak bunu böyle değerlendirebiliriz. İkincisi, Rahman'ın rızka muhtaç misafirleri hükmünde olan bütün canlılara, Rahman olan Allah'ın rızka muhtaç misafirleri. Dünyaya gelmişiz, hepimiz rızka muhtacız. Hayvanlar da öyle, bütün canlılar. Şimdi Rezzak-ı Kerim'in sofrasına oturmuşuz. Bu sofraya gönderilen hediyeleri, Rabbimiz tarafından gönderilen hediyeleri hepimiz alkışlarız da ama hayvanlar içerisinde bülbül de alkışlıyor. Sevinç ve memnuniyetlerini ilan eden bir Rabbani bir sözcüdür bülbül. Evet. Şimdi hayvanlar yemek yedikten sonra, biliyorsunuz yemlerini yedikten sonra oyun oynarlar, zıplarlar, koşarlar. Bu onların memnuniyetini ifade şekilleridir. Aç hayvan açlıktan oynamaz. Aç ayı oynamaz dedikleri gibi her hayvanda böyledir. Aciz kalır. Ne zaman ki bedenen memnun oldular, memnun edildiler, memnuniyetlerini de ifade ederler. Bülbülün ötüşlerinde de bunu hissetmek mümkün. Üçüncüsü, Allah'ın emriyle meyvelerini kuşlara ikram eden bitkiler. Allah öyle dilemiş, çok meyve yaratmış bir ağaçta ve o meyvelerin hepsi ağaç olmuyor. Çoğu da kuşlara ve başka hayvanlara yem oluyor. İşte ağaçlar meyvelerini kuşlara ikram ediyorlar. Bize de ikram ediyorlar elmalarını, armutlarını. İşte bitkileri sevinçle karşılıyor böylece diyelim kuşlar. Ağaçların dallarında öterek ve bizim de başımızın üstünde uçarak bu memnuniyetlerini, sevinçlerini gösteriyorlar. Dördüncüsü, hayvanların bitkilere karşı aşk derecesine çıkan ciddi ihtiyaçlarını, bakın ihtiyacı katladığınız zaman bu aşk derecesine çıkabilir. fevkalade büyük ihtiyaçlar, büyük sevgilere, büyük ilgilere sebep olurlar. İşte hayvanların da bitkilere böyle ilgileri var. Bitkilerin yüzüne karşı, gül de bülbülün yüzüne karşı, onların mübarek başları üstünde bu aşkını beyan ediyor. Sana çok ihtiyacım var ve Cenab-ı Hak işte bu ihtiyacımı karşıladı diye güle karşı ifade ediyor. Beşincisi, Malikül Mülkü Zülcelali vel İkram'ın barigahı merhametine en latif bir tesbihi, en latif bir şevk içinde, gül gibi en latif bir yüzde takdim etmektir. Gülün karşısına geçiyor bülbül, Cenab-ı Hakk'a karşı olan efendim tesbihini latif bir şevk ile bir zikir halinde öterek güzel sesiyle ifade ediyor. İşte bu beş gayeler gibi daha pek çok manalar vardır. Şu manalar ve gayeler bülbülün Hak Sübhanehu ve Teala'nın hesabını ettiği amelin gayesidir. Bülbül kendi diliyle konuşur, biz şu manaları onun hazin sözlerinden fehmediyoruz. Meleklerin, ruhanilerin anladığı gibi. Değerli kardeşlerim, dersimize burada bir ara veriyoruz. Yarın aynı saatte bu dersimize devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.